राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपसे निवेदन है कि सुबह प्रातः 5 बजे का सत्संग दोबारा फिर बताए, सुबह प्रार्थना के सत्संग फिर अभी बताने की कृपा करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात विशेष तरह ध्यान दो, ये संसार और शरीर ये किसी के साथ नहीं रहता, ये बात आप ध्यान दो। शंका दूसरो शरीर और संसार ये किसी के साथ नहीं रहता, अरे परमात्मा किसी का साथ छोड़ता नहीं। दो बात ख्याल रखो, बहुत सार बात है। सब तत्व सब शास्त्रों का तत्व तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सबको जीवन मुक्त हो जाए, सब सब तत्व की हो जाए, सब प्रेमी हो जाए, सब भगवान भक्त हो जाए, ये बात बिल्कुल हो सकती है, सीधी बात है। इसमें पाप ताप कुछ भी बाधक नहीं होता। अब चेतन से पापे भी सर्वे भी पाप कृतम, संपूर्ण पापियों से श्रेष्ठ पापी है तो ज्ञान रूपी नौका से सब तक जाएगा, ज्ञान समझने। ऐसी बात है, कोई पाप की चिंता मत करो, अब नया पाप करो मत, पुराने पाप की चिंता मत करो, ये सब खत्म हो जाएगा। पहले गई दो बात, संसार और शरीर किसी के साथ रहता नहीं, कभी कभी साथ नहीं, अरे भगवान कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, ये निश्चित बात पक्की मान लो। पापी से पापी हो जाए तो भी भगवान उसे साथ नहीं छोड़ेंगे, घोर नरकों में जाए तो वहां भी भगवान तो साथ में रहेंगे। वे सर्वव्यापक है, कैसे नहीं रहेंगे, सर्वव्यापक है कहीं नहीं रहेंगे, सर्वव्यापक होता ही नहीं। सर्वव्यापक तो तभी हो सकता है सब जगह में, गंदी से गंदी चीज में वैसे ही है, शुद्ध के शुद्ध चीज में वैसे ही है, पाप से पापी हो तो उसमें सही है, पुण्यात्मा है भगवान का भगत है प्रेमी है भगवान का उसमें वैसे ही है, वो सदा साथ में रहता है। और संसार और शरीर ये साथ में किसी के साथ नहीं रहा, इसमें शंका हो करो, आपके मन में कोई संदेह पैदा हो तो बोलो। पर संदेह निकाल दो, संदेह बिल्कुल निकाल दो कि भगवान हमारे सदा साथ में रहते हैं और शरीर और संसार कभी साथ में रह गई रहेगा नहीं, रहता नहीं, रह सकता नहीं। और रीत है, असली रीत है, नहीं रहेगा शरीर और संसार किसी के साथ रहा है, कभी नहीं रहेगा। ये पक्की दो बात, पक्की बात, पक्की। संसार और शरीर किसी के साथ रहता नहीं, अरे भगवान किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ने की ताकत नहीं भगवान में। सर्वव्यापक कैसे होगा? जो सर्वव्यापक है वो सर्वव्यापक बना कैसे छोड़ देगा? गंदी से गंदी, पापी से पापी, दुर्वासा ही दुर्वासा, सबसे भ्रष्ट, और भगवान तो पैसे भेजे शुद्ध है, निर्मल है, महात्मा है, संत है, उसमें भगवान तो वैसे वैसे ही है, सब में वह सब में है। कभी छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, पक्की बात है, वो सच्ची बात है, पूरी हमें। उसके बाद साधन बताया, सुबह बताया, वो बता रहा हूं। ये बात पक्की मानो कि भगवान हमारे साथ में। आप सब छोटा और बड़ा, पापी और पुण्यात्मा, महात्मा और बड़ा दुरात्मा, ऐसे आप हो, आपके साथ भगवान है। नरकों में जाओ तो है, स्वर्ग में जाओ तो है, वैकुंठ में जाओ तो ही है, मृत्यु लोक में जाओ तो ही है, जहां कहीं रहो परमात्मा सर्वव्यापक है आपके साथ में। आप पापी से पापी उधर है और भजन ध्यान करते हो, गंगा जी का जल पीते हो, गंगा में स्नान करते हो, नाम जप करते हो, सत्संग करते हो, बहुत पवित्र हो आप सब तरह से। तो आप में सब में परमात्मा है, है, है। अब वो सुबह जो साधन बताया उसमें ये बात बताई कि आप परमात्मा में रोशन हो जाए, हिनाथ में आपका हूं और भगवान के रोशन हो जाओ, भरण हो जाओ तो भगवान में मिल जाओ, मिल जाओ। मैं है ही नहीं, भगवान ही है, मेरी जगह भगवान ही है, ये सिद्धांत है, पक्की बात है। अब जो आप हर एक काम करो तो आप साधन बताता हूं जो सुबह बताया, आप तटस्थ रहो, हरदम हर एक काम करते हुए आप मन में रहो कि मैं न्यारा हूं, मैं न्यारा हूं, यह संसार सब नाशवान है, इस नाशवान से मैं न्यारा हूं, मैं साक्षात भगवान का अंश हूं और यह सब प्रकृति का अंश है। ये ऊपर दिख है, ये सब वृक्ष है, घास है, पुरुष है, पौधा है, सब ये सब जल नाश परिवर्तन बन लगा। आप अपने शरीर को देखो, छोटा सा होता है, बड़ा हो गया और मर जाता है, हर दम विचार करता है, बदलता है, बदलता है। आप खुद कहते हो बात में करता था, जवानी में करता, बुढ़ा उसे करता हूँ, मैं वही हूँ। आपको पूछे बालक में दूसरा था, मैं तो वही हूँ जो बालक में था, शरीर बदल गया, ये प्रत्येक क्षण बदलता है। आप सदा जुगों के जुग बीत जाए तो स्थाई रहते ही है, आपका नाश होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकेगा ही नहीं। आप नित्य परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा के अंश है, जो परमात्मा की जाति है वही आपकी जाति है। परमात्मा नित्य है, आप भी नित्य हो, परमात्मा के अंश हो। अब कोई भी काम करे तो मैं अलग हूँ। तो क्रिया रहे साक्षी बन जाओ, क्रिया हो रहे उधर साक्षी होते चलो। मैं तो ऐसा ही रहा हूँ, मैंने आज सुबह बताया था और फिर बताता हूँ। मैं समझे लोग समझते नहीं, परंतु माया भी समझती है। कल काम बना मैंने पूछा तो उसने बहुत बढ़िया बात बताई। हमारा जी सुख हो गया, आनंद हो गया। बहुत बात है, मेरे बात की तरफ ध्यान देते हैं आप और आप सुनते हैं, आप समझते हैं। तो आप समझते हो तो आप परमात्मा का स्वरूप हो। परमात्मा सब में रहते हैं पर देखते नहीं किसी को ही, सब में रहते रहते हैं। ऐसे ही आप निराकार रूप से रहते हैं, निराकार रूप से नित्य रूप से आप रहते हैं। तो मैं जो स्वयं हूं मैं वो अलग हूं। जितने काम करे सारे काम होए तो उनको देखने वाला मैं रहता हूँ। काम सब होते अलग, मैं तटस्थ रहता हूँ। तटस्थ ये बात कही थी, खास ये बात है कि तटस्थ रहता हूँ अलग। जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो गए, तत्व के हो गए, जीवन मुक्त हो गए, ये आप ज्यादा हो गए। मैं तो सही हूँ, हर एक काम में मैं साथी नहीं हूँ। मैं पापों के साथ नहीं हूँ, पुण्यों के साथ भी नहीं हूँ। नहीं पापों के साथ हूँ, नहीं पुण्यों के साथ हूँ, मैं अलग हूँ। हर एक काम क्रिया करे ये सब प्रकृति में हो रहा है। गुणा गुणे से बर्तन थे, इंद्रिया ने इंद्रिया से बर्तन थे, मैं अलग हूँ। तो आप हरदम इनको देखने वाले, देखो ध्यान दे के सुनो। आप सबके सब इस प्रकाश में दिखते हैं। प्रकाश पहले दिखता है, पीछे आप दिखते हो। ध्यान तो बात है, पक्की बात है। पहले प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश में आप दिखते हो। ऐसे ही आपके ज्ञान में सब संसार है। तो ज्ञान प्रकाश के इतना नित्य है, आप प्रकाश रूप हो, पीछे संसार है, वो तो प्रकाश रूप से आप हो। तो आप संसार से अलग है, तो तटस्थ हो आप। अरे कोई काम करो मैं इसका साथ, भोजन करो, काम धंधा करो, जल पियो, स्नान करो, तो ये सब प्रकृति में हो रहा है। मैं तो अलग अलग, जैसे ये प्रकाश सबको दिखाता है पर किसी से मिलता ही नहीं। किसी से मिलता है प्रकाश, और सब दिखते प्रकाश में। प्रकाश के बिना कोई दिखेगा ही नहीं। अरे प्रकाश सब में दिखता है परंतु प्रकाश से मिलता ही नहीं। ऐसे आपका स्वरूप प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, नित्य रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। आप नित्य हो, निर्विकार हो आप। मैं हरदम अलग हूँ। भोजन कहे तो एक गुणागुण से वर्तन थे, इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन थे, मैं अलग हूँ। मेरे तो मेरे संबंध नहीं है। जैसे ये प्रकाश किसी के साथ संबंध नहीं रखता हुआ भी सबके साथ संबंध है, पर सबके साथ संबंध रखता हुआ किसी के साथ नहीं है। ऐसे मैं स्वरूप से स्वयं जो परमात्मा का अंश हूँ, वो अंश मैं सदैव अलग हूँ। संसार में जितने काम हो रहे हैं सबसे मैं अलग हूँ। मैं सबको देखने वाला हूँ। जैसे ये प्रकाश है सबका प्रकाशक है, ऐसे मैं हूँ। आप परमात्मा का साक्षात मैं ऐसे हूँ। ऐसे हरदम याद रखो, तटस्थ रहो। काम धंधे मिलो मत, जैसे ये प्रकाश कोई शिकार करे तो उसे साथ मिलते नहीं, कोई वेद का पाठ करे तो मिलता नहीं, और प्रकाश सब करता है। शिकारी को भी प्रकाश की सहायता मिलती है और वेद पाठ करने वाले को भी प्रकाश से सहायता मिलती है, परंतु प्रकाश की साथ मिलता नहीं। ऐसे आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, किसी साथ मिलता नहीं, किसी अलग होता नहीं, आप ज्ञान स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप। आप जितनी बातें जानते हैं, जितना जानते हैं वो जानने के अंतर्गत सभी, जितने पढ़े हुए हैं, जितने धंधा जानते हैं, गाजा बजाना आदि, तो उनके साथ सबको प्रकाश करने वाले आपके ज्ञान के प्रकाश में, वो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। इस कारण से जीव अविनाशी चेतन, चेतन है क्या जानने वाला, चेतन हमारा सह सूर्य है, चेतन जानने वाला है, शक्ति सबको जानने वाला है। वो जानने वाले आप हो, शरीर के साथ मिलो मत, खाओ तो ये मैं नहीं खा रहा हूँ, ये इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया को अर्थ में इंद्रिया, पानी पियो तो मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं तो प्रकाश रूप हूँ, आप जल पियो तो क्या प्रकाश जल पिएगा, आप भोजन करो तो क्या ये प्रकाश भोजन करेगा, है भोजन के प्रकाश जल पीने में भोजन में सब में प्रकाश सहायता करता है, सब में रहता है, पर घुल मिल किसी के साथ नहीं रहता, किसी साथ घुल मिल रहता है बोलता नहीं, सबको प्रकाश करता है। ऐसा प्रकाश रूप मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, सबको जानने वाला मैं हूँ, ये सब जानने माने वाला है, जानने वाला मेरे बहम रहता था कि सब लोग ध्यान देते नहीं देते, पर माया ने कहा कि हमारा नहीं दिखता है। एक बात बताई, मैं बड़ा क्या है कि जिसमें भगवान संसारी ममता और भगवानी जिज्ञासा ये दो होती है वो मैं होता है, तो मैं क्या हुआ परमात्मा का आप देखिए अलग अरे तो आप अलग हो गए और जब जड़ता मेरे चलते चलते मैं खत्म हो गया। निर्ममो निरहंकार से शांति मेरी गच्छती, निर्ममो निरहंकार हो जाए तो आप अहंकार से ममता से रहित है। क्या जिन चीजों को आप अपने समझते हैं, रुपयों का आप अपना समझते हैं, क्या रुपया आपके साथ रहता है, क्या मानो तो साथ में चला कोड़ी भी सदाम भी चलेगी, आप साथ रहता है, आप रहता है, मैं अलग हूँ, आपके साथ शरीर भी नहीं है, शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर बदलता है, मैं बदलता ही नहीं, मैं तो वो कही हूँ जो बालक में था वही जमाने में वो याद बुढ़ा उठता, मैं तो वही हूँ जो बालक बने में था, शरीर जो बदल गया आपका, देखो ऐसे देखो किसी को क्या ही बदल गया, शरीर और संसार किसी के साथ रहते ही नहीं, और मैं सब में रहता हूँ, मैं घुल मिल कर ही नहीं, ये शरीर के साथ घुल मिल जाते हो ना, यही गलती ऐसे एक हो जाते हो शरीर के साथ, प्रकाश यही साथ घुलता है, किसी के साथ हमें घुल मिल जाता है क्या, सबके प्रकाश करता हो भी अलग रहता है। ऐसे आप ज्ञान स्वरूप हो, चेतन चेतन ज्ञान स्वरूप चेतन चेतन हो, ये जड़ सब सब जड़ है, आप चेतन हो, अमल मल दोस्त नहीं, आप में दोस्त नहीं है, आप निर्दोष रहते हैं एकदम चेतन अमल सैतान रूप है, आप में दुख है ही नहीं, दुख आता है जाता है, आप उन्हें मिल जाते हो तो मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, तुम क्या सुखी हो गए, क्या दुखी हो गए, तुम होते ही नहीं, मिलते ही नहीं, आप सुखी हो होते ही नहीं हो, आप मिल जाते हो सुख में तो सुखी मान लेते हो, दुख मिल जाते हो मैं दुखी हो गया, तो ये गुणों का संग ये जन्म बना कारण है, और ये साथ हो जाते हो यही जन्म बना कारण है, आप साथ नहीं हो, ये प्रकृति कार्य है, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये तो आप जानते हो ना, ये सब प्रकृति कार्य है, प्रकृति प्रकृति परा प्रकृति, परा प्रकृति आप भगवान के साथ हो, भगवान आप एक हो, शरीर और संसार एक, शरीर और संसार एक और भगवान और आप एक, आप भगवान के अंश हो, ये संसार भगवान का अंश नहीं है, अपरा प्रकृति है, त्याजी प्रकृति है, तो ये जड़ है ना, तो आपके नख है ये जड़ होते हैं, आपके केश है ये जड़ होते हैं, आप चेतन हो, ये जड़ ही है उसी का अंश, पर केश जानते किसों को ज्ञान है, क्या मरे बंदे को ज्ञान है, खाते कोई ज्ञान नहीं है, तो जड़ है परमात्मा का, परंतु आप चेतन हो, और शरीर सब जड़ है, शरीर किसी साथ रहता नहीं, संसार मात्र जितना देखता है, अनंत ब्रह्मांड देखता है, सब के सब जड़ है, इसमें शंका हो बोलो बहुत खुलेगा, जितनी शंका गहरा समझ कर आप शंका करो एकदम खुलेगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा एकदम, कितने पाप है, अपि चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, सब पापियों से अधिक आप पापी हो, तो सर्व ज्ञान प्रवेश ज्ञान रूपी नौका से तिर जाओ, ये ज्ञान है, सब जैसे परिपूर्ण हो, ये ज्ञान है, जैसे ये प्रकाश है ऐसे आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अंतर्गत संसार है, आपके साथ है, आपके साथ में संसार सही कभी रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, किसी प्रकार ये नहीं सकता, जैसे प्रकाश रहता ही नहीं, आप सब आ गए तो प्रकाश बचा ही, आप सब चले गए कोई नहीं तो प्रकाश बचा ही, प्रकाश फल पड़ता है, आप ज्यादा आ जाओ तो क्या प्रकाश और तो होगा, आप नहीं आओ तो क्या प्रकाश फल पड़ता है, प्रकाश तो वैसा बच जाता है, आप आओ रहो मत आओ मत करो प्रकाश में कुछ पड़ता ही नहीं, ऐसे ही आपके ज्ञान में प्रकाश पड़ता ही नहीं, आप चेतन रूप हो, तो मैं तटस्थ हूँ, तटस्थ मानव इंसान लेने वाला जड़ प्रकृति से अलग रहने वाला हूँ, ऐसा हरेक काम में अलग रहो, भोजन करते अलग रहो, जल पियो तो अलग रहो, सो तो अलग रहो, चलो तो अलग रहो, मैं चलना मैं जीता, मैं तो प्रकाश हूं, जैसे प्रकाश अटल रहता है ऐसे आप अटल रहते हैं, परिवर्तन होता है प्रकृति में, मैंने पूछा पहले भी एक नई बात क्या कि जितनी क्रिया होती है केवल जड़ में होती है, केवल जड़ में, चेतन में है ही नहीं क्रिया, एक नई बात लेख है उसमें यही तत्व होता है, सब क्रिया जड़ में होती है, आप कोई नहीं, 31वां 13वां का अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे न करो ते दल पर शरीर में से तबारी ये प्रकाश लिप्त नहीं होता, ऐसे प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप हो, सबको जानने वाले हो, आप तटस्थ रहे हो, तो हरदम मैं अलग हूं, मैं सही नहीं हूं, मैं क्रिया नहीं हूँ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो प्रश्न प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ शरीर पदार्थ क्रिया, खाना पीना आना जाना करना बोना क्रिया, ये प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति का है, अपना नहीं है, मैं अलग हूँ। तो तटस्थ रहो, क्रिया से भी तटस्थ, पदार्थ से भी तटस्थ, अलग सत्य है। इसमें नई बात हमें आप समझ में वो पूछो, ऐसे मेरे को पता नहीं कौन कितना समझाए, एकदम पक्की बात है, आप वैसे के वैसे हो, मरे तो जन्मे तो आप तभी रहते हो, मरता है तो शरीर मरता है, आप मरते हो क्या? तारा रोने लगे, तारा को भगवान ने कहा शीतल पावा गगन समीरा पंचरथ याद समीरा सो तरु तब ये आगे सुहा अमूत पड़ियो, तारा को कहा कि ये तुम्हारा पति अभी पड़ा हुआ है, तो उपचार ज्ञान चरण तुम लागू है, भक्ति भक्त भगवान ने भक्ति मांगी उसे ज्ञान, ज्ञान देते में उपजा ज्ञान चरण तो लागू, ये शरीर तो संसार का है, ये आप अलग हो, आप बिल्कुल अलग हो, आप इन समझ हो ही नहीं, शरीर है शरीर, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये अलग है, आप अलग हो, आप क्रिया नहीं हो, आप पदार्थ नहीं हो, न करो तीन लिप्यते शरीर स्थोपी कौन थे, न करो तीन लिप्यते शरीर में से रहते, आप ऐसे के ऐसे हो, केवल आप इन जानो स्वीकार कर लो, एक बार स्वीकार कर लो बस, इतनी बात है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, करता बहुत है शरीर है शरीर, अपने क्या मतलब है, अपने क्या मतलब इसे, अपना कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हरदम बदलता है, हरदम ये दिखता है नहीं, छोटे बालक थे दाढ़ी मूंछ आ गए, जवान बन गए, फिर बूढ़े बन गए, तो शरीर तो हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें बदलता ना हो, हरदम बदलता है, अरे आप वैसे ही वैसे चेतन अमर शैल सुखदासी, अरे इस राशि में बदला क्या है, अविनाशी क्या बदले, विनाशी बदलता है, चेतन अमल शैल सुख राशि, चेतन भाव अमल हो तो है ही नहीं, शैल सुख राशि हो आप में को है ही नहीं, तो आप तटस्थ रहो, तटस्थ साक्षी प्रकाश रहना, प्रकाश में से क्या है, ये मिटने वाले आप रहना, तो फिर मिटने वाला मिटने छोड़ दिया, आप ही रहोगे एक परमात्मा तो भगवान के भक्त, इतनी सोरी बात, इतनी सरल बात, इसमें कोई शंका तो पूछ, अब है रामायण सुना गीता जी है ना, अब गीता जी सुनाओ, चार सौ तीन तीन मीटर बोल गया ठीक है ना, तथस्थ तथस्थ हमेशा नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मंदर बुद्धि अहंकार ये आठ अपर प्रगति, आप चेतन हो,